لالقی رابردوا چه برچه چی گرم من بینی لنوان راوچی بسکولا رامی و او کراگنجا شاهیر کاتیک رامی توانی لا شاهیر برتوا لگل وشا شارزایی که زورینی لم شواز تازه دا که شوازی راو کردنی ماسیا با میشولا لپا جوا که راجع فلمی که پی نشاندان که هنده حلسو کوتی ماسی سلمونی تیار رون کرابوا و رامی پاش فلمکا هیزی ماسی سلمونی بودر کود دا ناسینوی خوراک دا تناند گر خوراککا لماسیکاش دور بید و رامی لرادب در خوشحال بو که راجع پیر را گیاند که فیری شوازی دروس کردنی خوراکی که اکاد که پی اوتریت خوراکی میشوله و بردوان بو لسر دروس کردنی خوراککا به همو توانو کوششی و وگه بین من روزوه تو شهر رامی هشتا خودوه نخوه هم نساوه اوه ترسی رو برون بیتوه یک دقه چاوره که هر استوه من شاتم دی با یک سه دسکن به پیش برکیه که من آمدم بلام نابه لروجشی اوه گرنگا با هوی خوه دواب کهوی لپیش برکیه کهت بلام من خریکی تو کاریکی گرنگت هبو وانیا چون زانی تو بول دروس کردنی خوراک تایبتی کت رامی؟ آها تقریبا خوراکی که تایبت با خود دروس کردوا عادی او خوراک بیسودی خودم بیبشن با ام سوهر نخوتم خوم راه هنه لسه دروس کردنی ام خوراکا ها؟ جد خواه بوالی خوردن؟ بلاموهی که من ابینم تنها با یاری ابید براستی خوراکی که نایابو هر لمشولی راستقینات شد ام خوراکم به پله دروس کرد همو توانکانی خون بکر نهی نهاوا باوردی سری خوراکه که من که چون که همو این باوردی به صوف شنیوا چاکا بلام دزو حریری باشتره من تنها تاقیم کردوا بلام اسم ابزام تو چی خوراکش یک بکره یعنی من بم میشولی تاقی کردنوی که برکر لگلاکم که بم دوائیه دروستم کردوا بلام آخر جوان نیه تو بم میشولیش یه برکم لگلاب که ام میشولی تاقی کردنه و ساده ام نونه بمیشولی رشی راجح ها؟ میشولی رش؟ رنگی بطاوتی جیوازه لکن رنگی او میشولانی که یک راجح درستیان اکا یکو من اما باشترین یانا دی با هزی و خوراکه ببینین یالا با پیش برکیه که دست ببکن کشن یا دی با هر استابروین برو بارکا ها؟ چاکا استامنش پیشتان اکاوم ها؟ بوستا نا بله پیش بنا بگید لبیری چونانی بیانی بخوی رامی ابی پیجوی بروی نانکت بخوی استا خواردنم ناوی خوراکه لسر آوکه ازولین موا بو اوی بطاواتی لمشولکه بچه ماسی سلمون هستی پینکا رنگ بتوانم چواشی بکمو رنگ بجدانم بو بکلکی لمشولکه یا دی پیش برچیکه دست پینکن من چی تر آرامم نما زور باشا که واتا آماده بن ایو آمادن بو اوی دست پیبکن با پیرا من آمادم هرو ها منیش که واتا قناخی سیم دست پیکن دست پیکن ابی بو که اگراجی حی بسلمینم که من روچی که لیه هاتوم ابی با وردی لسایم یشولی رو بارکب کموا ابی لما یا نزور با آگابم وادیار لسایی کردنوی جولای میشولی رو بارکب زور قرصا هره والا هات من افراد بی نم توانی بیگرم استا وسعي من زور بباشي اروا بلام اخو استا وسعي كاك راجح چون بي او راو ناكا اخو ابي بوتي تا اسا دز بكار نبو بي انا والا قلتيم وديالا او ماسي خوي دسكوت هاي او تا قلتيم ابي لبيشا داوك اللي دارك بكيتوا دواتر اتواني بردوا بي لقل مانا لبيش بركيكا بنا فريد استاني شو لرشاك بكارينم كتازة دروسم كردوا لبروا بجواني چاو ديريب كان بزانن استاتشي رو ادات او زول لسرخو هرسوكو تكا آی چند راو چیکی شهر زایا پرچه یکی دارکی لیه کرده و استاد یه گشتم امانج دا کل کردنوی دارکه نزدیک بونوی دیاتره لعاوکه اما باشه بلامن لوه تیه نگشتیم ایسا با پیرم خوری یکنی بدستینا بلام اما او نگه یه نکه بردیتیه وامرو بیش او یه قصانه که ابی ماسی یک راو که براستی راو چیه که زور شهر زایا سرکوتو بو راوچی کی زور لی هاتوا کاک راچی حضور به جوانی داره که بکاره هیلی خیلی خل یه تشویلی ماسیه کوا میشول راشا تازکی لراو کردن ها زور یارمتی یاوا ام میشول تازهی زور به جوانی درست کردوا مشولکی زور جوان درست کرد و رکلای مشولی راستقینه اجوله توا او هنگاو به هنگاو چاو دیری مکات اما چاکا منی جاو موید بو اوی شوازکم فیر بید استا شوازکی که اگراجیح تاقیه کموا وادیار با هموشی و گلاس هایی مکاته و ای آفرین رامی تو زور بخیره ای فیر بوی براستی رامی مناله چی زیرکا با تنها یک جار توانی شوازه تایبت یکی من ور گلی هی او یک ماسی خوی راو کرد او ندل خوش بابا چون که ماسی اگه زور لبا گوله ترم راو کرد زور چاکا نفرتی لی به چی داری که؟ واد یارم زور خورسه با تو هرگیز نبید برای چی که کارم شاهد هم وقت اقراب بو همیشه توشیم نبی ای خواهی جان زور چاکا اتستم راکا زور چاکا استواز لخوراکا که اهلم لسر آوکا بمینی توا بیگو ما نگره توا گره ایوا هر بوای بگره ای توا چون که من بشیوازی که زانستی ول تلسو کوتم کرد من ارگیس تشبینی اوام ناکر ای افرین رامی براستی تو نایابی ماسی که گره ایوا پاشوی هولدانی اکمت سر کوتو نبو بلام سور بونن لسر راو کردنی وای لیا کرد که بیت ناو دستاوا یم بلا گورم چونا براستی سرسامت کردم چون که بشیوه یکی آسان تو توانی شیوازه تایبت یکم فیر بیدوامی اما با تو اگره توا چون که تو راه نانت پی کردم با کسا نکردوه تا استا بمشنانه تو رمکه اوی که بسر ما هاتو بزنه استا براو ما فی خواه ایتی چونی بیو واحل سکر که وانیو با پیره؟ من استا بزیم پیایتاو بلام خود دستی پیکر یکم جار تو کوری که نه بدرامی و هرو ها شاهیریش کوری چاکا دوین شو رامی نگر رای و لوا چه که راجع میوانداری کرد بیتو خوشی بیوید بله بنوا پیش بینی یکم با پیرا شاهیر بشداری قناقی چوارمی پیش برکه که که؟ شوازی حلانی راستو خوب و سن ماسه که؟ جا چوانه توانم بشداریم قناقه بکم بطای بدو اوی میشو لگم لدزا کواتا تنها با پیرم و رامی پیش برکی کلم قناقه من هیچ کشه یکم نیا جا توانی دو بکیت کوری خوم چون که به دو بزانید که من باشترین جوری خوراک کنم بکارینم لم قناقه گرنگ دار من اما زور بباشی زانم گورم اما درفتی که زور باشو گنجاو با من اگر هم دکتان آمادن دست بکن و گبینم که اگر راجع لپیش رامیه دست بکر بو لگل و شکه با اشانیه توانی لی بره توا او راوی کرد زور باشا با پیرت خالی یکمی بده سنه بو چی که اگر راجع هیچ درفتی نیا بر رامی تا رامی نترسنه لرو بر رو بونه وی رامیه به دست بکن تا کتل دست درنه چه او خوراکه که زور نهیل تو لعاوکه هر وقت چون لماویی که زور که ماتن چاریک شونی قلاپکه گورید شونی قلاپکه گورید زور بلی هاتویه و بکاری اهلی خالی دوان بو با پیرم زور باشا استا بینن چی اکم یکم جار لناو چه قلائی یا راوکم زور سیره او یشتال سر خویه که اجزانه دور راو با پیره مسی سیمی دیر و دیر رامیش مسیه کی دیر ها ها ها ها هم نیتوانی سر کتو بیا وگه بینیم که اگراشه بیزار بو لبرای رامی توانی ماسی یک بگرید خالی جوارم با پیرم او ایسا جاوازگه انزار بو رنگ که اگراشه خوی گرفتی ها ببر رامی بوی اصلی درونی برس که توا و لبرای زور دل نیا که اتوانی لومنالا بری توا همشتا گزار اصاییا خالی توان با رامی بمش جاواز یکی کمه بیتوا هر واقع خالی سویم برامی خالی پینجم بابا پیرم یشتا لسر خویه لگل و همو دور رنشا براستیش تکی سیره رامی پی به پی کبرکه لگل که اگراتی حاکا هرگی چاوروان ینجام شوام لیو مناله نکرد بلان بلای بردوان بیه او که بکه لگل باشترین روچی هم نوچه یا کرد زور باشا ایسا خالکانی رانی به هموی پینج خالا ای خوایا با پیرم خالی ششمی به دسته نا براستی شوازی رامی زور باش بوا ایسا زور زور بدل ما او بخیره یکی زور زور جولتوا من نتوانم باو شوی او باو خیره یه راب کم او هرچوی یکی بدل بید ببی هیچ خم یک ای گاره کوری که نایابا او يساس وانا اوكوا اره والله او ماسي شي گوره شي گيت پيم بلا يسا انجامك چون اساسان با پيرم بيت خل پيشواني و شهر براسي انجامك جوانا آفرین رامی، ابی هول دیم انجام ببریزید. اول پیش منوی بام جولا نرمی و بام هول سکوت ازیر کنی. رنگ نتوانم لیبر مو، بالام هر چیز لبردم یانا دورم. بردم بر رامی، بیگو من به هر توی بی تو. دی بیهیو ما با، دی رامی. اولو برو وسطاوا هستا کم استاشتی که نا آسایی لیر رؤیات وای او دیار نامینه اولوا و که راجع بو ببرد چون راجع توانی خوی بگرد بو ببرد نزانم چون من نای بینم علي بردك الراوة كانك هاك راجح شي بابيرا اما في اللي خو قورينا جاشتي وابي مهني اما تشيها اوه هي زيكي تعبتيا كهندي كس هيانا سونك كاك راجح ساحرنيا بلام كاتي زاني كالبرامبر توي ادوري ايوش راوتيكي بنابانقو ناس راوة اوه پنای بو سروشت برد، حتاو کولم گرفتر رزگاری بکات بوی خوی گوری ببرد، وگوی کتو سلمو پیش بینید اما حالتی که زور دگمانی سمره کوری خوام براستی که اگراجح پیاوی که زور سیره بخير بيت اي هاوري ديرينم من زور سباس يوها مقرينجي دانتا كان برامي كاق راجح استامن لبردمي هميانا و لبرچاوي هميانا بتو علمتو لمن بردو كاق راجح دباق ما برامي ها؟ بو منالشي وقتو آسانيا لراوچيشي زور كوني وكو كاق راجح بريتوا او شارزايكي زور دوندريشي اكارجيستونيتا وازي لبنا چي پي خوش بابيلي رامي كوريشي بهرمن دو زيركا شرمزاري كردين بو همو لخو برديات پیش برچه که توابو اتوانی استاب شو بی وازم لیه بیه نصف سن منه می خوب کم ببر استال اصایی علی بابا کمو دی سمسم بکریه روا دی بردکا بکریه روا سمسم دا بس وازم لیه بیه نا ویا با چون کم برد خسناکا رامی سرسامی کردم که تتوانی خوی میشوله تایبت یکی خوی دروز که به هاوکاری هیچ کسی براست ای باشا چون توانی او میشوله دروز کدات ها؟ دروز کردنی اوه هوله که زوری پیویز بو زور کل ندرانه هولم ماتا بشه وازه که چون دروستی بکن با پیرا زور باشا براستی کاری چی باشد که رامی بلام گرنگ کلو دایا که تو همو هولی خود دا با سرکوتنی اما من با چونکی با پیرتم بدلالا بکارینانی کرسیترا بلام ام شوازش چیج و تایبتی خوی هیا بکارینانی من با شوازی تایبتی میشولا گرنگی چی زوری هیل با دستینانی شارزایی لراو کردن دا وگ من ازانم با پیر کاملی شد دجی اویا کماسی بر رجی چی زور راو بکرید چون که تنها بیت آمانجی که بازرگانیم هیچی تر و پیویست همو راو چکان آگایان لجوانی سروش بیتو بی پاریزم بله براستی تو صفاتی راو چی بر روشت و شیارتی اکاک راجح ای باشا من چونه بم براوچی چی راسقینه راوچی راسقینه پیویستی بلا سرخویی و آرام گرتنی کی زوره هر وکو کرامی امی انجام ده بو همیشه وصفی همو کسی که تو سرزنشی منکید بیان بله اگر حزه که خلق زیادر سیری بکه ابی زیادر حول بی ها و تو چی؟ چاری خدا چاری خدا بید کمرانی برو زور من دو بوی با رگه تا گشتوی تطلیه ما با چی هم رولا من نمینی تو زور سپاس تکم آر رکم ایشالله با جاری که تر حول این که بمینی نو بیان بله جاری کسی تو با سردن من رامی؟ براستی زور سرسام با کار راجحی با پیرد من پیش بینی دا هتویه که زور باشه کم با رامی بله چون که به اندازه که زور سیر خولیه رواماسیه دی کوری خوم استکاتی روشتنه کوری خوم اگر لخود بید هرگیز رن مایکانی تو لبیر ناکم خود لکم رامی زور سردن من بکی تو بنیازی دیدار حول امجاره کتر بیم اوا بنیازی دیدار